ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير، كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم. أسمى رحمه الله تعالى: لكن أسيبو يبوش نزينا، يعني أمفيليو كنفانونا دقياك أما أمفيليو أنا تتواج كيش هكو يبوش نزينا، بمعنى أكدي بامبا kwa ajili ya mume wake, irdhaa lizawj, kwa kumridhisha mume wake, wa qadaa liwatari, na kumkidhia haja yake, minha fahuwa afdalu laha, basi ni bora kwake yeye. Yani mwanamke amefiliwa na ndugu yake pengine au na babake au na mtoto wake, lakini hakujiepusha na zina, akajipamba vile vile, lakini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mume wake. Asema hii ni bora kwake yeye, na kuna tarajiwa kheri ndani yake ikiwa yatakumridhisha nani? Mume wake. Wayurja lahuma min wara'i dhalika khairun kathir, na inatarajiwa nyuma ya kitendo chake hiki kheri nyingi, kama waqa'a li ummi Sulaym wa zawjiha Abi Talha al-Ansari radiyallahu anhu, kama ilivyotokea hili kwa ummu Sulaym radiyallahu anha na mume wake Abu Talha. Wala ba'sa an min an asuqa huna qissatahuma fi dhalik ala tuliha lima fiha min alfawaid wal'idhati wal'ibar. Wala hapana ubaya nikiitaja hii hadith ama kuitaja qissa chao Ummu Sulaym na mume wake Abu Talha pamoja na urefu wake, kwa sababu ni qissa ambacho kina faida nyingi ndani yake. قال أنس رضي الله عنه، أسمع أنس رضي الله عنه، قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم، وهي أم أنس، أنس رضي الله عنها يتوليز قصة شمماك أم سليم نبباك وكامه أبوني أبو طلحة. أسمع قال مالك أبو أنس، أمسمى مالك ambaye ni babake Anas ambao ni mume wa kwanza wa Ummu Sulaym, limraatihi Ummu Sulaym, kumwambia mke wake Ummu Sulaym, na Ummu Sulaym ndiye Ummu Anas, mamake Anas, inna hadha ar-rajul, yani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yuharrimu al-khamr, huyu bwana ambaye mtume alayhi salatu wasallam anaharamisha tembo, na yeye ashazoea anzoea kunywa tembo. Na mtume alayhi salatu wassalam alivogura kwenda Madina, ikawa Madina iko chini ya Uislamu, iko chini ya mtume alayhi salatu wassalam. Sasa wale ambao hawakuridhika na mtume alayhi salatu wassalam, ima waliondoka pale Madina ama walikuwa ni munafiki, wakawa wanadhihirisha Uislamu, wakawa wanauficha nini? Ule ukafiri wao. Huyu Malik asema huyu bwana, yani mtume alayhi salatu wassalam, yuharrimu al-khamr, anaharamisha tena. Fantalaqa hatta ata ash-shama fahalaka hunak, huyu Malik ambaye ni babake Anas akatoka pale Madina akaenda sehemu za Sham, akafia huko huko Sham, hakukubali Uislamu. Fajaa Abu Talha, Abu Talha akali, fakhataba Ummu Sulaym, akamposa nani? Ummu Sulaym ambaye ni mamake Anas. فكلمها في ذلك اكم زممزيشا katika hilo, فقالت akasema Ummu Sulaym, يا ابا طلحه, ايه ابا طلحه, ما مثلك يرد, mtu kama wewe si mwenye kurudishwa, mfano wa mtu kama wewe si mwenye kurudishwa, walakinaka mruun kafir, lakin wewe ni mtu ambaye ni kafiri, wa ana imra'atun muslima la yasbihu li an atazawwaj, na mimi ni mwanamke ambaye ni Muislamu, wala si sawa kwa wewe kufanya nini? Kunioa mimi. Faqala ma dhaka dahraki, Abu Talha akamwambia Ummu Sulaym, hiyo si mahari yako, yani hiyo mahari ni ndogo sana, yani wataka mimi ni ni ukubali Uislamu, nitakupatia mahari kubwa ambayo ni dhahabu na fedha. Qalat wama dahri, mahari yangu ni nini? Qala as-safra wal bayda. As-safra wal bayda maksudi yake ni adh-dhahabu wal fedha, yani nitakupatia dhahabu na fedha, iwe ndio mahari yako. Kwenye dhana yake kwamba adh-dhahabu wal fedha ndio mahari kubwa sana. Qalat Umm Sulaym akasema, fa inni la uridu safra wala bayda, sitaki dhahabu wala sitaki fedha. Uridu minka alislam, nataka usilimu tu. Fa in tuslim fadhaka mahri, ukisilimu basi hiyo ndio mahari yangu. Wala as'aluka ghayra, wala sikuulizi kitu chochote zaidi ya hiyo. Wewe silimu na hiyo ndio itakuwa nini? Ni mahari yangu. Kuna mahari ghali zaidi ya Uislamu? Hakuna. Hata uje na dhahabu, hata uje na fedha, Uislamu thamani yake ni ghali zaidi, iko juu zaidi kuliko kila kitu. Qala faman li bidhalik, niende kwa nani? Qalat laka bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nenda kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Fantalaqa Abu Talhata yuridu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jalisun fi ashab. Abu Talha akaenda akimnuia nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Na Mtume alayhi salatu wassalam akawa amekaa pamoja na nani? Na masahaba zake. Falamma ra'ah, Mtume alayhi salatu wassalam alipomuona Abu Talha, qala, akasema, ja'akum Abu Talhata ghurratul Islam bayna 'ayni, amewajia Abu Talha na nuru ya Uislamu iko baina ya macho yake. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bima qalat Umm Sulaym, akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam yale aliyoambiwa na nani? Na Umm Sulaym. Fatazawajaha ala dhalik, akamwoa Umm Sulaym kwa kuridhia mahari yake kuwa ni Uislamu. Qala Thabit wa huwa al-Bunani ahad ruwad al-qissa an Anas, moja katika wale waliopokea kisa kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asema, fama balaghana anna mahran kana a'dha minhu annaha radiyat al-islam mahran, haijatufikia sisi mahari ambayo ni ya juu zaidi kama alivyoridhia Umm Sulaym Uislamu kuwa ndio mahari yake. Fatazawajaha wa kanat imra'a malihat al-aynayn, Abu Talha akamwoa Umm Sulaym na alikuwa Umm Sulaym ni mwanamke ambayo macho yake ni mazuri. Malihat al-aynayn, mariha maana jamila, macho yake ni mazuri. Fiha sigha, yana udogo, ni madogo. Fakanat ma'ahu hatta wulida lahu bunay, Abu Talha akaishi na Umm Sulaym mpaka wakapata mtoto. Wakana yuhibbuhu Abu Talha hubban shadida, Abu Talha alikuwa akimpenda yule mtoto mapenzi ya hali ya juu sana. Wa maridha as-sabiyyu maradan shadida, yule mtoto kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala akapatwa na maradhi makali sana. Wa tawadha Abu Talha limaradhihi au tawadha lahu, Abu Talha akanyongeka kwa haya maradhi ya nani? Ya mtoto wake, akawa ni mnyonge. Fakana Abu Talha yaqumu salat al-ghadaa yatawadda, alikuwa Abu Talha radhiyallahu anhu akiinuka kwa ajili ya sala ya al-fajr akitawadha. Wa yati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fayusalli ma'ah, kisha kenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam akiswali pamoja na yeye. Wa yakunu ma'ahu ila qarib min nisf an-nahar, kisha hubaki na Mtume alayhi salatu wassalam mpaka karibu na katikati ya mchana. Wayaji yaqil wa yakul, kisha hurudi Abu Talha nyumbani. Yaqil hulala qailula, wa yakul kisha hula chakula cha mchana. Fa idha salla adh-dhuhra tahayya wa dhahaba, akisha sali adh-dhuhri pia hujitayarisha na kuondoka. Falam yaji ila salati al-atm, Abu Talha harudi nyumbani mpaka baada ya sala ya isha. Salatu al-atma ni salati ya sala ya isha. Fantalaqa Abu Talha ashiyatan ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, siku moja Abu Talha akatoka masaa ya jioni huenda kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wa fi riwayatin ila almasjid, katika riwaya nyingine kwamba Abu Talha ametoka kwenda wapi? Msikitini. Wa mata as-sabi, yule mtoto akafa, mtoto wake Abu Talha akafariki. Faqalat Ummu Sulaym, angalia subra aliyokuwa nayo Ummu Sulaym, ambao ni kinyume na wanawake wingi sana. Ummu Sulaym radhiyallahu anha qalat, asema la yan'ayanna ila Abi Talha ahad ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu, asimpatie habari Abu Talha kuhusu kifo cha nani, cha mtoto wake. La yan'ayanna ila Abi Talha ahad ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu, mpaka niwe mimi ndio nitakuwa ni wa kwanza kumpatia habari ya kifo ya nani, cha mtoto wake. Fahayyat as-sabiyya fasajjat alayhi, akamwandaa yule mtoto, akamuosha, akamfunika. Wa wada'athu fi janibi al-bayt, akamweka pembezoni mwa nyumba. Wa jaa Abu Talha min 'indi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hatta dakhala 'alayha wa ma'ahu nasun min ahli al-masjid min ashab. Abu Talha radiyallahu anha akaja kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, akaingia kwa Ummu Sulaym pamoja na wenzake ambao walikuja nao kutoka msikitini. Faqala kayfa ibni, vipi mtoto wangu, hali yake endeleaje? Faqalat, akasema Ummu Sulaym, ya Aba Talha ma kana mundu ishtaka askana minhu sa'a wa arju an yakuna qad istaraha. Ewe Abu Talha, ma kana mundu ishtaka, hakuwa mtoto wako kutoka alipopatwa na maradhi, askana minhu sa'a, ikawa amepata utulivu kama sahihi ama kuliko sahihi. Na bila shaka mtu akifa ndio ametulia kabisa, maanake viungo vyake havitaharak. Kwa hivyo Ummu Sulaym radhiallahu anha alikuwa anamfanyia tawria, anamwambia maneno ambayo dhahiri yake mtu ufahamu vingine, lakini nia yake ni nyingine. Yeye wadhania kwamba hali yake imekuwa nzuri, lakini Ummu Sulaym radhiallahu anha hakusudia kwamba amekufa, lakini hajafahamu nani, Abu Talha. Wa arju an yakuna qad istaraha, na nataraji awe amepumzika na amestarehe. Fa atathu bi ashari faqarrabathu ilayhim fata'ashaw wa kharaja alqawm, akamletea chakula chake cha asha, akawaekea pamoja na wale wenzake waliokuja nao. Wa kharaja alqawm, kisha wakaenda zao. Qala faqama ila firashihi fawada'a ra'sa, Abu Talha akainuka juu ya kitanda chake akaweka kichwa chake kwa ajili ya kulala. Thumma qamat fatatayyabat, Ummu Sulaym radhiyallahu anha akaenda akajipamba, akajipaka manukato. Watasannaat lahu ahsana ma kan tasna'u qabla dhalik, kisha akajitengeza na kujipamba kuliko alivyokuwa akijipamba kabla ya hapo. Thumma jaat hatta dakhalat ma'ahu alfirash, kisha akaja Ummu Sulaym akalala pamoja nani, na Abu Talha kwenye kitanda chake. Fama huwa illa an wajada riha at-tib kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahli. Abu Talha akapata kwa Ummu Sulaym ile tib, yale manukato ambayo lengo lake ni kumvutia mume kwa mke wake kwa ajili ya kitendo cha jimaa. Angalia hii subra aliyokuwa nao nani, Ummu Sulaym. Mtu anapopatwa na msiba wa mtoto wake watarajia nini? Kwanza kile chakula hata ladha huisikii, weza wala waweza kuwa wala chakula, pengine wasikia ladha, pengine wasikia kama kuwa wala makaratasi ama wala mawe. Ni kweli mtu akipatwa na msiba wa mtoto wake huwa katika hali kama hii, huwa hana raha. Lakini Ummu Sulaym radhiallahu anha, hii martaba ya subra aliyoifikia bila shaka ni martaba ambayo ni hali ya juu sana. Ndio maana katika baadhi ya hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam, Ummu Sulaym katika wanawake waliobashiriwa ni waliobashiriwa pepo. Watasannaat lahu ahsana ma kana tasna'u qabla dhalik ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل بعد شفانا كتنو تجمع إكفيك مشو وسيك قالت أم سليمة كما بي أبو طلحة يا أبا طلحة إيه أبو طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم وأنادي لو قوم يواكي أما بعد يواكي وكواب وينجين عارية لهم وكواب كيتو lengo ni kwamba kile kitu kitumike kisha baadake kirudishwe. Fasaaluhum iyyaha, kisha wale watu wakataka kile kitu chao. Akana lahum an yamna'uhu, je wana haki ya kuwakataza? Faqala la, Abu Talha akasema la, hawana haki ya kuwakataza kwa sababu ni haki yao. Qalat akasema fa inna Allah azza wa jalla كان أعارك ابنك عارية. بس الله سبحانه وتعالى أمكوبا هو يمتتواكو كما نعارية ثم قبضه إليه كيشا كم شكوا يمتتواكو فسابو يهي ديو ليكوبا فاحتسب وصل. بس احتسب ترأيه توقف الله سبحانه وتعالى وفانيني وفاني صبح. فغضب أبو طلحة كسريكا ثم قال كيشا كسيم تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني ومنياشا مباكا يكتوكيا ليوتوكيا كيكسوريا كيلي كتندو جا جيما كيشا دواني باتيا خبال يكيفو جمتوتوان فاسترجع وحمد الله أكسيم إن لله وإن إليه راجعون ناكم حميد الله سبحانه وتعالى. فلما أصبح اغتسل البوفيكا سبوي أكاوغا سبالكو كتكا ينابا ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبر كيشا كاينا سبوي كمتوم عليه الصلاة والسلام أكسوالي فموجنا إيه كيشا كمباتيا خبار يالي يالي يتوكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عليه الصلاة والسلام كما بيا بارك الله لكما في غابر ليلتكما الله سبحانه وتعالى أوباركيه كتك وسيكو وليوبيتا يعني الله سبحانه وتعالى أجعلي متوتو كتك كلي كتانو تجيما أمباشو كلي جوبيتا وليوسيكو. فثقلت من ذلك الحمل أكباتنا وجوزيتو. وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. أليكو أم سليم رضي الله عنها أكي سفيري بمجنة متوم عليه الصلاة والسلام أنا توكا بيدي أكي توكا نهو إنجي بيدي أكي إنجي يعني دائما يكو بمجنة متوم عليه الصلاة والسلام كتك سفر زاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتوم عليه الصلاة والسلام سيما إذا ولدت فأتوني بالصبي. أم سليم أكيزا أكيشمزا يلمتوتو بس نلتيني هو يمتوتو. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه أكوامتوم عليه الصلاة والسلام أليكوا سفريني نا أم سليم يكوبا موجا نمتوم عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا نالك وقتم عليه الصلاة والسلام أنا بريجي مدينة كتوك سفريني لا يطرقها طرقا أليكوا هيجي مدينة أسيك أليكوا هيجي مدينة أسيك نهيك وسباب أسيوباتي يعني واتو أسيوباتي وكزاو كتك حلبات wapate wake zao asubuhi tayari mfanini wameshajipamba wako tayari kwa ajili ya waume zao. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa haingii akitoka safarini, alikuwa haingii Madina katika kile kiza cha usiku, husubiri nje ya Madina mpaka ikiingia asubuhi, kisha akaingia wapi? Akaingia Madina. Fadanau minal Madina, wakakurubia Madina, fadarabaha almakhad. Ummu Sulaym akapatwa na maumivu gani ya kuzaa? Uchungu wa kuzaa ukamjia nani? Ummu Sulaym radhiyallahu anha. Wahtabasa alaiha Abu Talha, ikawa ule uchungu wa kuzaa umemzuia nani? Abu Talha. Mboni mume wake, bila shaka itabidi abakie na yeye, hatoweza kusafiri na nani, na Mtume alayhi salatu wassalam kuingia Madina kuendeleza safari yake. Wantalaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wassalam akaendelea na safari yake. Faqala Abu Talha, Abu Talha akasema, ya Rabb, innaka la ta'lam annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idha kharaj. Ewe Allah, hakika wewe wajua kwamba lanipendeza mno nitoke pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam pindi akitoka. Wa adkhulu ma'ahu idha dakhal, na niingie pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam pindi akiingia, yani daima niwe pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam. Wa qad ihtabastu bima tara, na nimezuilika kwa yale unayoyaona, yani ule uchungu wa kuzawa Ummu Sulaym radhiyallahu anha umemzuia nani? Abu Talha kuendelea na safari na nani? Na Mtume alayhi salatu wassalam. Qala taqulu Ummu Sulaym, baada ya kusema maneno haya Abu Talha radhiyallahu anha, asema Ummu Sulaym, ya Aba Talha, ewe Aba Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajidu fantalaqa, asema yale maumivu yamenipotea, fantalaqa, wakaendelea na safari. Na hii ni katika karama, min karamat Abi Talha radhiyallahu anhu, ni katika karama za Abu Talha radhiyallahu anhu. Muda tu alipomaliza yale maneno, ule uchungu wa kuzaa kwa Ummu Sulaym ukapotea, fantalaqa, wakaendelea na safari pamoja nani? Na Mtume alayhi salatu wassalam. Qala wa darabaha al-makhadu hina qadimu, ule uchungu wa kuzaa ukamjia wakati walipofika Madina. Fawaladat ghulaman, Ummu Sulaym akazaa kijana wa kiume. Waqalat libniha Anas, akamwambia mtoto wake Anas, ya Anas, ewe Anas, la yat'amu shay'an hatta taghdu bihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, asile chakula chochote mpaka muende naye kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wabaathat ma'ahu bitamarat, kisha akampatia Anas baadhi ya tende aende nazo kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Anas nani? Anas ni mtoto wa Ummu Sulaym kwa mume wake wa kwanza. Nafikiri tuko pamoja. Anas ni mtoto wa Ummu Sulaym kwa mume wake wa kwanza, ambaye ni Malik, ambaye alikufa kafir, katoka Madina kenda zake Sham. Qala fabata yabki, Anas radhiallahu anhu asema usiku mzima akawa ile mtoto analia, min aljua, kwa ajili ya njaa. Wabittu mujnihan alayhi, na mimi pia kawa na kesha kwa ajili ya kumtuliza huyu mtoto. Ukaliu hatta asbah, ikawa namlinda yule mtoto mpaka ikafika wakati wa asubuhi. Faghadautu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi burda, nikamraukia Mtume alayhi salatu wassalam, nikampata amevaa shuka alayhi salatu wassalam. Wa huwa yasimu ibilan au ghanaman qadimat alayhi, na Mtume alayhi salatu wassalam yowaika alama mbuzi ambao alipelekewa kwa ajili ya sadaka. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kitoa sadaka, imma ni sadaka tatawuan, ama ni sadaka katika zakawat na nyinginezo. Kwa wakampata Mtume alayhi salatu wassalam yowaika wale wanyama alama, ili wajulikane kwamba hawa ni wanyama wa sadaka. Falamma nadhara ilayhi, Mtume alayhi salatu wassalam alipomwona Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala lahu, alimwambia, awaladat bintu Milhan, je, amezaa Ummu Sulaym? Qala na'am, akasema ndiyo. Faqala ruwaidak ufrighla, subiri kidogo, ni kwa ajili ya kushughulikia. Qala faalqa ma fi yadi, Mtume alayhi salatu wassalam akawaacha yale ambayo alikuwa akiyafanya. Fatanawala as-sabi, akamchukua yule mtoto wakal, akasema amaahu shay, je amekuja na kitu? Qalu naam, tamarat, nimekuja pamoja na mimi baadhi ya tende. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'd at-tamri famadaghahunna thumma jama'a buzaqa. Mtume alayhi salatu wa salam akachukua baadhi ya tende akazitafuna, kisha akakusanya mate yake Mtume alayhi salatu wa salam. Thumma fagharafahu, kisha akamfungua mdomo wake. Wa aujarahu iya, kisha akamwingiza zile tende kwenye mdomo wake. Faja'ala yuhanniku sabi, ikawa anamsugua yule mtoto na zile tende kwenye mafizi yake. Hii ndio inaitwa tahnik. Waja'ala sabi yatalammadhu yamussu ba'dha halawati at-tamr wa riqa rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ikawa yule mtoto anaramba mate ya Mtume alayhi salatu wassalam iliyochanganyika pamoja na ule utamu wa tende. Fakana awwala man fataha amaa dhalika as-sabi ala riqi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ikawa kitu cha kwanza kilichofungua matumbo ya yule mtoto ni mate ya Mtume alayhi salatu wassalam. Faqala Mtume alayhi salatu wassalam alipomuona yule mtoto yuarambaramba ile tende, qala Mtume alayhi salatu wassalam akasema undhuru ila hubbi al-ansar at-tam, angalia vile ansar wanavyopenda tende. Qala qultu ya rasulullah sammih, Anas bin Malik radiyallahu anha akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam ampatie jina. Na hapa kuna dalili kwamba yajuzu kumpatia mtoto jina kabla siku ya saba, yajuzu, kwa sababu hii ilikuwa ni siku ya pili pekee yake ya huyo kijana, ilikuwa ni siku ya pili. Siku ya kwanza alipomzaa usiku akalala, siku ya pili Anas bin Malik akamrukia nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Ya Rasulullah sammi, mpe jina. Qala famasaha wajhahu wa sammahu Abdullah, akafuta uso wake Mtume alayhi salatu wassalam akampa jina la Abdullah. Na katika majina ahabbu al-asma ila Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah wa Abdurrahman, majina ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuyapenda zaidi ni Abdullah na Abdurrahman. Fama kana fil ansar shabun afdal min, hakukuwa katika ansar kijana ambaye alikuwa ni bora kuliko yeye. Huyu kijana Abdullah katika shabab wa ansar hakuna ambaye alikuwa ni bora kuliko yeye. Qala asema fakharaja minhu rajulun kathir, akatoka kwa huyu kijana huyo aliyezaliwa, yani yeye pia alipata watoto baadaye. Fakharaja minhu rajulun kathir, rajul ni wale ambao ni wenye kutembea kwenye miguu, juu ya miguu yao katika jihad. Kuna wale ambao wapigana juu ya farasi na kuna wale ambao wapigana juu ya miguu yao. Kwa hivyo rajul ni kinyume cha faris. Fakharaja minhu rajulun kathir wastushhida Abdullah bifaris, na huyo Abdullah ambaye alipewa jina na Mtume alayhi salatu wassalam akafanywa tahnik na Mtume alayhi salatu wassalam, stushhida bifaris, akafa katika jihad sehemu za Faris ambao sasa ni sehemu za Iran.